Yo. Zest is on this beat, ladies and gentlemen. Yeah. Ushawasha, nina stress imeja kwenye kichwa. Sogeza kiteka, ikweleze machacha lonkuta. Kuna kijana, ananisumbua sana. Mke wangu rahana, nyumbani amani hakuna. Asizani mimi ni mkimya sana, wasiye naumia roho yangu. Nisije baadaye mikupata lawama, nikaribu sifi yangu. Mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Asema mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Kimona mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Anapitaga kibarazani, huo kashusha makarioni. Anajifanya yeye muuni, wenzie tulianza tisi. Tutabadilisha na majengo ya serikali. Nini ende jela ye ende monchwali. Asizani mimi ni mkimya sana, wasiye naumia roho yangu. Nisije baadaye mikupata lawama, nikaribu sifi yangu. Mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Asema mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Kimona mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Hayo Moja Records.